أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مقصد د سورۃ البقره بیان د شرور و مسرور، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. سورۃ شرور شو کی تفسیر هم ده. اول عیسی آیت نمبر 100 پوری پای کې اول مسله اثبات د توحید، دویم عیسی 101 نه 176 پای کې دویم مسله اثبات د رسالت، دریم عیسی د 177 نه 253 پای کې درېم مسله جهاد فی سبیل الله، او څلورم عیسی 254 اخره پورې پای کې څلورم مسله انفاق فی سبیل الله. بیا اول عیسی صلی الله علیه وسلم دریو باغونو چې تقسیم او هغه تفصیلی بیان شوی. دویم عیسی د آیت نمبر 101 نه شروع ده. دې دویم عیسی کې اثبات د رسالت کوي په دغه دنه او شبهاتو چې دا اصل کې د یهود اعتراضونو پر رسالت باندې. د دویم عیسی مضمون آیت نمبر 97 نه شروع کړی دی. او اول اعتراض هم آیت نمبر 97 کې و چې موږ تاسو ته نه منو چې تاسو کوم فرشته وایي راوړي جبرئیل د همیشه په شر باندې راغلي. د جګر هم دنیا ته راغلي دی نو په شر راغلي د په خپل کلي اړولي دي موږ کتا نه وو کتا له بلې فرشته وایي راوړي موږ ته مننه وي. دا غي جواب چې د جبرئیل سره د دشمنۍ ستاسو هیڅ وجه نشته. دا تاسو څه وایي؟ دا تاسو دروغ وایي. بلکې دا هغه سره د دشمنۍ اصل وجه دا ده چې هغه مالو قرآن راوړې ستاسو قرآن بدی شي. ستاسو دشمنۍ اصل کې د قرآن سره ده، دا هغه سره ده. که دا وایي د قرآن مالو بلې فرشتې هم راوړې وې هم به تاسو دا اعتراض کړو. دا اعتراض چې بتا کې تا ته وایي ته خیستا استاد خان نه کدا استاد دی بلوی کنا بل چا تناسو قرآن تا نو مونږ با هم تا سره یوځو مونږ هم سره ناسو. کدا استاد دی ټیک نه دی استاد هم دغه جواب چې وای زمو استاد کی ټیک دی زمو استاد کی هیڅ غلطی نشته خو دوم راځي چې هغه ما ته قرآن خی استاد اصل کې قرآن بدی شي. کدا قرآن ما ته بلو مو خی بل استاد وی او هم دا ما ته قرآن خی نو مسال شو هغه بدی شي. نو دا غسر دشمنی دا وجہ بنی سمجھتا لیکن ساس حسر کی دشمنی قرآن سر جا. دویم اعتراض آیت نمبر 102 کی چرا منگ تازر کل منو چیتا دا سلیمان علیہ السلام صفائی کی اعلان کیا کو پیغمبر نو خو جادو گرو دا غا جسم رکارو نا کول دا ہوا دا غا تابی و مانغان دا غا تابی و جنہ دا ٹول دا کول اگر پا جادو عرص کول دا غی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کفر دی سلیمان علیہ السلام نے کړه بلکې دا شیطانانو کو تا ته وای ته خسر ہے لیکن سامرګری خلی دی وای نو توای زما مرګری دا خدی مرګری نه دا قران مرګری نه پای هیڅ کم کلا غ نشتا خرابی نه ده ټوله خرابی تا شکرا تا ته بد کاری. درې نه اعتراض بایت نمبر 102 کې اوم نه کرت جادو تبد و اعلان کلا خودو فرشتو را وڑی وارو تو مارو داغی کلیر جواب دانے الزامی جواب چو بھئی فرشتو جادو اڑو را وڑی نی یہ بے ہوئی چرا زکم دو مانی کڑے یہ بے ہوئی چرا فرشتو خو جادو خود لے دے قرآن ہوئی مستا جواب بدائی چو فرشتو کس الفاظ دا جادو خود لی نو دا پارا دا فرق واضح کولو دا پارا دا فرق خودو د جادو او د معجزې چرا چې خلک کو پیژني چې جادو څه دا جادو دی او کله معجزه چې خلک په دې فرق پوه شي ځکه عام خلک نه پوهېدل چې جادو او معجزه کې فرق وکړي شي. دا اعتراض چې پتا کوي تا ته وایي چېرا ته تعویزونه منې نه منې او ته دا دمونه نه منې او ته رانکې درود نه منې ډنګرې درود لکې او درود تاج او داوا او ته وایه هغه منم چې کوم د شریعت د قران او سنت مطابق قدم دې کتابیل دې کدا دې کوم دروځونه یادې نو بلای مجول د شرک الفاظ دي وایي نو دا نه منم ری نه علاوه دم منم په صحیح طریقه باندې تعویز منم چې د قران سنت الفاظ د حدیثونو کوم ثابت دي بالکل منم د سرورم اعتراض 104 کې چې یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راعنا که موږ د خو الفاظ نه منې کوي دا غي جواب هغه الفاظ مو آئے چې پای کې کوئی د بهر به نه د شو راعنا کې زګدا لفظ نسبت دغه د کېده د پیغمبر ته ورته وه نه درې معنی په کې دا شوی چې هغه کې د بهر دی او د شیر وې تراته د پیغمبر به دی په کې وا او یو معنی په دا راعنا کې صحیح وا وای شي نو پیغمبر ته د بی ادبی دارنګ د شل نسبت نو دا ناراوو دی وژنا الله منو چې ایمان والو راعنا هغه الفاظ مې چې بای کی وی دې به وی دې د شل صفه الفاظ وای او قول ندورنا تا ته وای چې را ته مونږ دی محمد نه منې کې بیا محمد ویل څه چلنه ته وای وای مونږ خدا دې نیم نه وای نو وای کې دې نیم نه وای به دې دا د صحابو نه زیات نیم د پیغمبر سره چانو پوښي قران کې الله چې تم پیغمبر ته داوی دی ویل چې محمد ضرور درې محمد عليه السلام نوم ذکر کړې یک چر دیا محمد صلی الله علیه وسلم یا ایو نبی شتا یا ایو رسول شتا یا محمد نشتا نو تا دا الله سره دا الله نه زیات مینه د پیغمبر سره هغه دا الله محبوب دی صحابو نه سره زیات مینه د پیغمبر سره چې غی ځان قربانو به پیغمبر دغه بل خپل خبره کې او دی عملی طور باندې ځان قربانو ته نمبر باندې وایي نو کله نیم نه وای به دی را او کو بده خیال وای چې پیغمبر را رسی او دې زما وای یا محمد دا ځک وای ته چې څنګه چې یا الله مدد وای نو وی دا الفاظ د شیر دی دا و د شیر کې مشرکې نظم اعتراض 105 کې 106 کې یدن خپل خپل دین کې مستره حیران او پریشان نه نیو سوای سبابل سوای ورون دی دا او کین نوې چردا بل دا او کار نه بده هغه پرې دا پداګه جواب دې شه یو دی نه مچ نه خنه منه ځکه یو دو کنه څه منه نه وی نو غي دې خبر اقرار کوو بیا چې زمون دین منسوخ شه او غي دا نه منله زمون دین منسوخ شه ختم شه بس اوس با پیغمبر اسلام محمد علی السلام په شریعت باندې عمل کول شي ولې وجه راغی د نسخ نه انکار کو ور نه نسخ منه لراسي په دې ته د نسخ نه انکار زکه کو د پیغمبر مخه دا زکه به دین منسوخ کړه نو وایي چې یو دي په نه چې نسخ نه منه پرونه حکم د الله او ما تعالی بیا هو کا نن الله دا غي به حکم بدل ک وایي چې همغه عمل لې لیکن دا حکم دا غي لږ معمولی بدل شو وایي چې طریقې بدل شو اجر او ثواب یو مګو مله ده نو الله چې څنګه وي راغله څه کوم ده دا خو نه وځي خو نه چې راس کړم تا ته به چې دروشه د خپل خیرات نه کول دا ولې دوی نه درې مې سره مخې باندې کولې اوس چې دا ناروا دي نشتا جو چې وي زه څه پرې نه پوهېدم زه چې وځي خو نه چې راس کړم نه اوس به نه پوهېدم چې راځه ما خو دې دې کې ثواب ته ما مخې مې ته پدې کې عام خلک پدې کې ثواب غني ما دا چې خلک دې دې چې غوید مړي په کور کې دا ولې دوی مندرې مې دا ډوډۍ خوري راضي خصوصا ورلا په دې خیال باندې چې دوی په دې خوراک کې ثواب وي وایي نو به ما وایي دا ثواب دی او دا پورتا عذاب دی دا هو د پیغمبر طریقې نه خلاف کار وایي بیا دا عدل ورته په الاقوال ته یقول ورک مومنان تا امون مصلحه ذکر کرن زجر ورک منکرین تا تسلیم ورک موحدین ورک بے مزید زجر ورک یادو نا بیمان دی جل جماعتون نا بند ورکی و دارنگی ترقیب ورک حجرت تا اس دے آیت کی دادو آیتون جماعور اس تلاوت و دی کی شپکم اعتراض دے پر رسالت باندے شپکم شبار دیودو خلاصل کې اعتراض دې داغي پر اشارت باندې چې ته مونږ به ته منلې وې خو ته دالا نایبان نه مړې وایي تدا اللہ نائبان نہ منی بھائی جب یہ ادو کی عزیر علیہ السلام اگر تر ابن اللہ وے عیسایا نو کی اگر عیسا علیہ السلام دے ابن اللہ وے دارا کی مشرکان اگر نور بابا گان چکم دی اگر دا اللہ نازونی گنی کچھ دا اللہ نازونی دی میں اعتراض دارے چی بھائی من مطمع نہ لے رہی خو لیکن تدا اللہ نائبان نہ منی بھائی دا خدا اللہ نازونی دی نائبان دی من دوی گوائے دی زمان سوال اللہ دے پیش کریں ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سورة يونس آية نمبر 18 ده زمن سفارش کے من دی توایو لقد يهود لا کی دوا د مشرکان کا یہود کا وی سایان دی کا دمکی مشرکان دا غی دا کی دوا د مشرک دا کی دی دا نه چا مثال کا قبر د سجدا کئی کا اغه کی بوتان د مشکان شې دې کولې کو یو چا غټې تا کولا کچا ونی تا کولا شې دا داغه خیال لو چلا پدې کی د نیک بند روح راضی کوجه او من هغه ته سوال کو من هغه ته خبر کو خپل سوال اصل کې کو وږي الله تا او من دې تا خپل سوال پېښ کو چې زمون سے سوالی دعای او دې زمون هغه سوال وی سي الله لا وې دې ته پدلیا دې مودي پدلیا باندې دې نه بند پدلیا باندې ته کړه د الله نه زغونی دا د الله نه کان خره کی وې دې پدلیا باندې موږ سوال وکړو ځکه دې خبره کز موږ ډیر ګناګاری دا د مکی د مشرکانو عقیده قران دې کړی دا چې موږ ډیر ګناګاری او موږ دې ته ځکه وایو چې رزق را د الله نه کان خلک دي الله تعالی شهید دي خلک دي نو موږ دې ته وایو دې نو سوال دې چې الله مخ دې پېښ کی نو دې په درې چې کوم سوال لاشي الله نو الله زر قبلې او خې قبلې دا د مشرکانو کی دوا او قرآن دې ته اشاره کوي سورۃ یونس 18 کې او یقولون ها اولای شفاعون عند الله اذا ذرا زمون سفارشان دې زمون سفارش کوي الله تعالی اذا دا پلان کی دعا دا سوال لے او شو نو هغه سوال دعا زمون زر قبلې حالانکہ اگر سوال دعائے اللہ قبل و لازم لیکن دریدہ طریقہ دا وسیلی دا غلط ہوا پوچھے حالانکہ قرآن کوئی اللہ وی جو بندتا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ وی جو بندتا جو داغد صادرن نزیات نیز دیما پوچھے نو اعتراض دا او چھو بیتا دا اللہ نائبان نمانی نازوری نمانی نو داغی پینزه جواب اکی بدی دے خیال کوئی خان وقالو اوائی دی اتخذ اللہ نولی دی اللہ ولدن نائب وقالو اوائی دی اتخذ اللہ نولی دی اللہ ولدن نائب ولد پا مانا دی نائب لگا مشر بزی کشر راشی مشر لاو شی کشر داغا بزی کینی و دا کشر دا مشر نائی بی دیکھو پر پرگی دا مشرکانو عقیده داوا کاغا دا مکی مشرکانو کنورو دا مشرکانو عقیده داوا چیرا داولیا دا نیکان خلق دا اللہ نائی باندی یعنی اللہ دی تا کارون سپارلی دی یعنی دا مشرکانو قرآن جکرم خبر اکینو قرآن عقلی دلائل اکثر پیش کئی کوئی چر دا عقل نا دا عقل سو عقل باندے سو چکڑے شی کوئی نو دا عقل مطابق کہ انسان دیر تا سو چکی کا عقل پکی ہوئی چی بھئی انسان دے چی دے ہر یو کار بخپل نشی کولے ہر دے تا بخپل نشی رسے دے نو دې وې جنا هغه ځان د پارا نائبانو نيسي وزیرانو نيسي وښلا هغه د مل بادشاہي هغه ځان له وزیران مقرر کیه وزیر اعظم یې وښي بیا دا هغه دلان دي نور وزرای وزیر اعلی بیا دا هغه دلان دي نور وزیران دي مشران چې کوم ایم پی اے او ایم این اے دا کیسه مقرر کیه وښي نو ولې ځکه بادشاہ هر دې د خپل نشي رسیدي نو دیو جنا دو وزیران مقرر کړی زی پزی باندی او دا علاقی دا غزی رپورٹ اغا مشر له ورکه یا مشر چې کوم وزیر اعلی یا غبیا وزیر اعظم ته داغه غو رپورت رسېږي مشر مزه مشرکان ودا کی دوا یلا راتلو خپل کارونه سپاره دی وی خلکو ته چانه د بچو ور کول زموږ ور کړی دا چې ته خلکو له بچو ور کوا دا مشرکان ودا کی دوا چانه د بیمارو خو کولو کوی شي چې ته بیماری خو کوا دا نه چاله یو سو چانه بل څه د چا کاروبار خرابې نه چاله د کاروبار د خپلو زموږ ور کړی دا مشرکان ودا کی دوا پا اوخ کې مو وسم دا سره وځ نو نائب معنا چې د مشر په ځای باندې کینه ورته کار کوي نو الله دا سي ذاته چې دا غ نائب تاجت نشتا به نائب خو بداغه چاهي چې باغ باندې ګور نائب دا غ چاهي چې باغ کې دوه دې یو خو هغه کې چاغ کې یو چاغ کې اجزوی چې مونا نائب او داغه نمبر چې کومي مونا ان داغه مشر نو نائب دا چاہیے چې باغ کې اجزوی دا اجز کله مستقل وي یعنی مستقل طور کې وي انسان کې باغزاد کې چاغر شو دي او کله دا اجز عارضی وي د یو وخت یو ټیم کیلا وایي لکه هغه مستقل اجز چې کوم دی چې هغه په انسان کې دی چې هغه کدمانه فنا راځي مري دا په هر انسان کې راشته دی نو مونږ مرشد هغه په دې داغ نائب کینی داغ کرسی واخلي ټکړه په مثال دې تا دا کی چې کوم دا سکیلو نه دی په پولیس والو کې ډی ایس پی دی او ایس ایچ او دی نو یو لری شي مثال طالبان ایس ایچ او ورې کې ډی ایس پی ما د دې ځین په تل نه کوه بار نو مثال ک ډی ایس پی بار دی بیا دا غد لاندې ایس ایچ او دی او بیا دا غد لاندې ایس ای دی کوئی شي نو دا چې هغه برنه لری شي نو دا لاندې دا په کورسې باندې وربر شاو سکیل تا دلاندینه او پسې برا دې خپل طریقې کاری هم دا کرنګي مطلب چې کوم منابي او برنه هغه دري شنو نه داګه بځې باندې کین داګه هغه کار کوي بیا اوس نو مستقل طور باندې مستقل ایجس چې کوم انسان کړي چې هغه د باندې فنا راځي مرګ راځي او الله دې دې نه پات دې دویم چې په انسان کې ارزي ایجس دا سره مثال یو سړی دی موږ ته ولاړ دی مخې د امام دی وایي او هوا ته خارج شي مثال او داسې مان شي وینې په پوزه را مازري شي یا په بل ځای باندې یا بل ځای وینې شي وایي نو د هغې د وجې نه دا غارضي جز چې دی د هغې نه وروسته شي او بل کس د امام په ځای ور مخکې شي وایي نو الله د دې دواړه قسمه جز نه کار زیر او کار مستقل لے ناغت اللہ دے نا پاک دے کوئی نائب بداغ چاہی چھ پاک کی دا دوانا کس مئی جز بھی کار زیر او کار مستقل لی کوئی او بلا خبرہ دیجئے کہ الفاظ جو گورئی وقال اتخذ اللہ ولدا اوائی دی نیولے دے اللہ نائب کوئی یو دے دو قسمہ الفاظ رازی یو دے اتخاذ الولد او یو دے تولید الولد تولید الولد چه انسان دے بلن پیدا شی اگر مور اپلاری جمع اوشی او داغی نا بچے پیدا شی دیتا اوی تولید الولد یعنی دے داغا مور اپلار دا ماشوم داغا مور اپلار خپل زوی دے خپل بچے دے چه چرچانا پیدا دے دیتا تولید الولد میں تیسا لکل کی تولید الولد او یو دے اتخاذ الولد تا اتخاذ الولد تا کہہ دے دخی او دزار منس کے علف واتو اتخاذ الولد نو دوین دے اتخاذ الولد اتخاذ الولد وی نائب تا اینی ولد دے ولد پر زیولی باندی کوئی لکه وګوره قران دا دغه ذکر کړي اتخاذ الولد دغه شو یوسف وګوري کله یوسف علیه السلام مصر دلال هغه کاغذی والا ویوړو او د مصر باغ بادشاہ باندې خرڅ کړ او بادشاہ دې پور تراوسه دې نو داری بیان کئی چکور تکل راوز آیت نمبر 21 سورت یوسف دولسم اسی بارا دولسم اسی بارا سورت یوسف آیت نمبر 21 یو اشتر وقال اللہ اشتراو من مصر اویا سری اشتراو چی اغسطی و دلال دل مصر نا یعنی دل مصر بادار نی اغسطی وی ویلی امراضی خلی خزیدا اکرینی مصواو خیستہ کزائی دل ازتمن کزائی دل خیستہ کزائی مطلب ہے خیستہ کن دیزے اولاور کا کمرہ آسا این فانا قرید چی فائدہ برا کی من تھا او نتخیزہ ولدا یاو کنی سمنگدر ارنا ولد ولد بی سمانا چیرہ منگ نمو پیدا شی ننا یا بونی سدن ارنا ایبا تک دیکھو پیدا دے نمخ کنا یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام زوی دے دے وقت تقریبا دا اتولا سو کانو دے وجه یا به وی شو دغه نه مطلب دا دی چې زمون په ځای باندې بسبا مثال کوم نو زمون په کوڅه باندې بکینی وجه دا رنګي څه درو قصو شو ګورې آیت نمبر 9 نہم سورۃ القصص شلم سپارا آیت نمبر 9 نہم آیت ہے وقالت امراۃ فرعون اوہی خدیجۃ فرعون قرۃ عین لی ولد کرچی فرعون او داغ خدی موسی علیہ السلام آغا سندت نے روچت کڑے دے چکما ددی پور داغ داغ لاگلے و والا اوہی نے روچت کڑے دے کہ معشوق پکی دے نو د فرعون خدي آسیه بی بی چې بعد کې بیا هی ایمان هم راوړی دی مسلمان شوی دا وخت کې لا دې وخت موسی علیه السلام ورکوټ دی نو چې دی وکړه نو ځکه دې بچی نو دې نو وی وی وقالت امراه فرعون او وی خدي د فرعون قرۃ عین لی ولک یقوال بچی دستر گزما اوستا لا تقتلوا مؤمنين دلرا زکه باغکار باندې د ماشومان وجلو نو واقع ذکر کړو یو کال به وجل او یو کال به نه وجل کم کال باندې یو کال مخکې هارون علیه السلام پیدا او کال چې پای باندې تلکان اور الونو موسی علیه السلام چې کم کال پیدا دی په دغه کال باندې تلکان اور الولو زکه مور صندوق کې چولو وو شو دا کیسه عسى ان هيان فانا زده چه فائده برا که من داونت تقیده اولا دا یا بونی سدر رنائی بگونا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا دے دے وقتی نو اتخاذ اور وحید مانا نائی با وشی در دوئی وقالو دخد اللہ وردا اوائی دینی ولی دی اللہ نائی با وشی دادا اللہ نائی باندی دانے کان خرد اس جوابو نے واغی خان یو سبحانا پاک دی اللہ دی اجرزنا دی نائی باننا زکا نائب خدا کا چاہیے چھ باغ کی عاجزی بھی کچھ چھ باغ فنا راضی پاک کی عاجزی بھی سبحان پاک دی اللہ دے عجز نہ دے نائبان نہ دین جواب بل لہ ما فی السماوات بلکہ اللہ نے دی ما اس جب اسمان نو کی ولا تو بز مگا کی کچھ یہ جواب ہے رکو سبحان پاک دی اللہ دے عجز نہ دے نائبان اللہ تو چھ وے چھ اللہ نائب دے نو آئے در که دا اللہ صفت شتا خیلو گی خواد دا اللہ صفت خودے چاگر دا ایدز نفاق دے دا اگر نائب نشکی دے تا قرآن و علم یعنی دولم یولد مدازتا چیسو کیا دے چلے دا اللہ نائب دے آئے دے علم یعنی دولم یولد دے آئے دے دچان پیدا دے یعنی دردن نسوک پیدا دی یعنی سدہ دویم بل لہو ما فی السماوات بلکہ اللہ لدی خاص اللہ دې هغه شپه څنګه نو کې او کوم کې برخه د جسری دادا الله دې دای دویم جواب نو چې تو آی چې نائب دې نو بیا وای د نائب کو په کیسه یې صحیح کړه ها دوی جواب لکه بلکې خاص الله دې دیو وسو چې اسمانونو کې له عظمت کوي دا ته چې وای چې نه دا دای نائب دې دا ته چې څوک یې نه پیغمبر فرشتہ و نیچر څوک تیارې چې دې دا الله نائب دې نو قران خو وی چې ارس د الله دی اسماونه بر بر اخد چې دی د الله دی نو به بیا خو بد نائب په کوم صحیح صحیح کړه اگر پلا په مار کې بچی صحیح کړه بد نائب به صحیح صحیح خو یې کړه بیا نو څه صحیح صحیح سره خو خو خو درن جواب کل له قانیدون ټول الله دی عزیز ټول الله دی عزیز کون کی کل له قانیدون ټول دی الله دی عزیز کون کی نو دا درېم جواب دا ته چې څوک یادې چې دا الله نائب دی چې نائب دی نو بیا خو عاجز نه دی ځکه هغه د داغه کمزا چې ته یادې چې دی دا هغه نائب دی وای شي نو خامخا بیا خو دم زور چلی کنه دی خو عاجز نه شو ځکه چې دا الله د جوړ کړی دا دی خو وای شي عاجز نه شو بیا ځکه دی خو دا هغه نائب دی کنه نو کل له قائدون دا جمله تا غلطه پټوله قران کوئی ټول الله دې عزیز کوم کی مې راته شایع دې چې دې دا الله نائب دې رو دې خو عزیز نه دی بیا کنه ځکه دې خدا غنه بارکار کوي وایي نو دې خو پکران نه نو دا کل معنا خو بیا غلطه شو کل له قائدون ټول الله دې عزیز کوم کی چلو جواب بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوم کې بدیا د بدعت نه ناشنا پیدا کوم کې د اسمانو د زمکی کوئی ناشنا پیدا کوم کې د اسمانو د زمکو یعنی دای سره جواب ته چې د الله نائبان دي ولی پیغمبر فرشتہ د الله نائبان دي نو به کړه چې الله اسمان نه دای سم نو یو ذات د الله او اسم نو نه فرشتي وي نه انسانانو نه زمکا اسمانو وي سم نو پیدا عرش کرسی هیڅ سم نو صرف یو ذات د الله وو نو ذکر الله دا کائنات جوړو اسمانو نازم کدار سي جوړول په دې کې دا مخلوقات پیدا کول نو جنای ضرورت خو باغ وخت یو کنه لکه مثال یو سره ذکر یو کارخانه یو کاروبار شروع کړي نو خامخا د یو حکومت ضرورت دی کنه خامخا په ځان له باندې ګران دی وتا یو کارخانه چې شروع کړي خامخا حکومت بکاري امداد چرسو کو سری چې هغه کار ته شروع دي ځکه چې یو کارخانه شروع شي بیا خو به صرف داغه هغه حساب کتاب کولی داغه هغه مینج کولی صرف کنه نو خو بیا داغه هغه چلیدل خو بیا خپلې بس مشینان یو کسانو ته ولاړې کار کړي داغه لپاره اول کې سیستم برابر اول کارخانه شروع کول اګران کار دی نو دا د دنیا دا نظام دا کارخانه چې کله الله جوړول هغه وخت کې د نائب بجېتو نو باغ او کلا الله نائب سوچا غ او کلا الله نائب دادت پیدا نشه پیدا او سر سر روان دی او ترتیب کی هر یو شی وشی نو بدی او کلا الله نائب سادت پیدا شه نو معنا بدی او سماوات دی اورد ناشنا پیدا کوم کلا اسمون نظم کو دی دا او کی دا اسمون نظم کی دا ناشنا انداز کی پیدا کړی دی دا بدی کلا مخلوقات چا او کلا الله نائب دادت نو نو شی سادت بدیع مانا ناشنا مموی را دا بیدات نده کوئی شئی بیدات ستا وی بیدات ویلے کی ناشنا تا لغوی مانا دا بیدات ناشنا دا بیدات لغوی مانا اظہار یہ اسی دا خکارا کول اظہار کول دارنگی ناشنا تا وی کوئی شئی او پا اصطلاح دا شریعت کی بیدات وی پا دین کی یو نو وکار چې لاري ثواب په تور باندې کولې شي ورپې چې ثواب غنلې کی او دین ورته ویلې کی دا خبره ساته خدای دا خبرې پکې دي دین ورته ویلې کی او ثواب پکې غنلې کی نو کار چې هغه په دین قران او سنت کې نه او خلک کې کوي دین غني ثواب غني نو وای دا بیرات ته چی په قران او سنت کې نو څه شو بدعت ناروا هم زکه ده کور چې دین ورته نه ویلې کی ثواب پکې نه غني او بیا یې کوي هغه رسم ده اګه زمونږ د بازي ترقی طریقې د معاشري رسم ګرځېدلې اګه د جهیز د طریقې د کمې دي دا یو رسم ده وښي نو دانګي په خادي کې دا ډنګلو دا یو رسم ګرځېدلې څو کې ثواب نه غني په بهر رسم یو کړل چې له خادي وو ډنګلو باندې خسکاری کړ وښي نو بهر او چې دین یې غني ثواب یې نه غني پکې نو بیا یې کوي نو دا رسم ده چې خلک بسوي او چې دین او ثواب یې غني نو هغه بیا بدعت ده چې ولې وکاري په دین کې وښي د بدعت باز خلک کوئی یرا وېدا خیرسته بدعت ده بدعت حسنه وښي انا کې کوي به یو ناروا کار ځان یو کار به جوړ کړی طریقہ ویل دا خو بدعت حسنه ده کنه نه بې حضرت مجدد رحمت الله علیه هغه وی ما اجر بنده ته وی په بدعت کې خیرسته او دغه نخ کاری بکې چې تاسو کې وی چې دا خیرسته یا حسنه بدعت ته او دا بدعت صحیح ده دا بد بدعت ده کوم سره یو سره دا چې کوم د حسنه بدعت وی نه دا خیرسته طریقہ ده خیسا بیرات دے وشی نو زمان بتا دا خبی دتی وائیو نو دا خبر دیگ دا چیو سر اتا دوئی چرا خبی دتی اصل کی بیدات حسنہ و سیئیہ دا دا لغت مانا چکا دا لغوی مانا اچکا ما مانا کم الفاظ عمر رضی اللہ و درنو ویلیو دا تراؤو ببارکی کل چی دا ربیر السلام پا دور کی ربیر السلام دو یا دریش پی تراؤیو کڑی او بیا رونو اتا دوږي د عارض نه چیرې اسنه د عبادت مزیدار دی تراو زما قومت فرض نشي بیا به کولې نشي نا خبره پاتې شو د نبی رسول الله دغه هغه عمل بیا او بکر صدیق په دور کې مزه دوه کال تقریبا د خلافت دی او پای کټول جنگونه جهادونه عمر رضی الله عنه په دور کې دوه درې کالوم دکسو بیا چې هغه کله یو ورځ د شپې راغلی دی او خلک ولاړ دي وښي جمعه کې په مسجد نبوي کې د څلورو پنځو کسانو ټولۍ ټولګې یو طرف ته ولاړ دی هغه تراو د موږ کې ځان لا یو ټولګې په طرف ته ولاړ دی وښي چې هغه کتل نو هغه سوچو کې چیرې او د صاحب موجود دی هغه وخت کې تراو د عمل دشن لکا دا دا غره اجماع د صحابو د په دې معنی خدا خبره یا صاحب اجماع د صحابو غره دا متفقه یو دلیل له زمونږ د شریعت چې له صحابو په یو عمل باندې اجماع شي وي غونډه چې دا عمل دا سره او صحابو په غونډه کړي چې دا اجماع یې وکړي اجماع ورا غونډې دوتا کوئی شي نو غره هغه عمل مستقل سنت دی غره خبره دار په دې دغه صاحب وګوره هغه کار نه کړی چې هغه د پیغمبر د طریقې نه خلاف خو نبی علیہ السلام ګوره ما وخت وی چې پیغمبر علیہ السلام ولې لونو ته په درې میاشتو روم شو مانی د وږي د دینه چې په فرض نشي لیکن عمر رضی الله عنه چې کلا داخله کړای او د یو امام بسی البن ابی بن کعب رضی الله عنه داغه په امامت کې هغه مخې کې او ټول بسی ودروي او شي نیو صحابین دانی دی ویلی چې دا تا غره دامل وکړه نبی علیہ السلام ونو کړی او تا وکړه وشي بل خبره ده چې هغه دا کړه کرایو دې خپل په یو امام بسی او درول تراو دا مون داشن رکھا وشي نو هغه په دې خیال باندې وکړ چې هغه دبه دا چې د دینه بعد دا فرض کیږي نو ځکه پیغمبر علیہ السلام غوښته نو وه راضی نه هغه د فرضیت والا خبره دی وته سره نه ها سنت طریقہ دا گوارے کوئی سنت موقع دا لکھا بعد خلق کوئی دانا فر لے غلط خبر رکھیں تراوی سنت موقع دا لکھا ایک بار پوئی تراوی سنت موقع دا دی اگسن چی ہاں قضائی نشتا دی اگسن چی رور دفر دو سرپا خو جکم سنت دا منگنزو نا کور اگسار دو رکھا دشو دا غرمیش پک رکھا دی دماغان سر دو دی نماز ختم سره دوه رکعات سنت دي. موز در مثال مثال خبره انسان له قضا شي نو صرف د فرض راګرځول دي پکې کرا او د نماز ختم سره د فرض سره د ویتر راځل او ویتر واجب دي وږي د سنت او قضا نه شه دی وږي نه اتراو قضا نه شه ځکه ونی سنت دي سنت موکده دي خبره یاد ساتي وي ويروي وي کدا دي لس وکړه او کشن دي وکړه او کديش دي وکړه نه بای سنت موکده دي تراوی شل رکاتا اوس په خلک په ګذان نه دريږي کې رخ پر خبره او تراوی شل رکاتا سنت موکده دي د صحابه او اجماع د پدې باندې وګورئ نو عمر رضی اللہ عنہ چې داخله کړه جمع کړ او بلوز باندې چې تا په بلوز باندې یا سب ورځ بعد راتيږي چې وی کته کجومات کې امام ولاته او یو امام په شټول تراوی کې لګیا دي نو دا ټیم کې داغه خپل الفاظ خو دي چې نعمت البدعه هذه نو دې ده کې باندې خلک دې بیرات غلط معنا او چور وایي چې ما دا خپل بیرات وکړ حالانکه بدعت د تبلیغي معنا دي اني مطلب دا غلا نو چې ما په دین کې نه وکار وکړ دین نه وکار په نو سره نه پیغمبر دا عمل کړو صحابه دا عمل کوو د او په کجدي په دوت کې خپل خدا موږ کړل خو ځبته با ټولګي ټولګي به کو کنه دوه درې کسان سره بوځل دا عمل کیدو لیکن په یو امام بځي په جمع کې غسن چې اوس طریقه دا طریقه غنوا دغه چې دا عمل وکړ چې یو امام په ټول ولاړ دی هغه ټولګې ټولګې نه دی اوس نو که تاسو ته وایم چې ما دې نعمت البدع د هدي سخل اظهار وکړ ما دې هما یو شنو مزیدار کار وکړ خو شه نو که نو ګورو دا بلا دې عمر دې نبی دا بلا نه دې دته بلا ته کولغو معنا دې هغه بلا دې حسنه او سیئه اگر دو لغت کو مانا کی لغت کو مانا کی داغ باغ اعتبار سر دے خو اظہار دے عمل او بد ورنہ پر اصطلاح کی چکم نبی علیہ السلام حدیث کن دیتے اشارہ کری چکم اصطلاحی مانا دا بداد پدین کے اوکار نوے چی پدین کے اوکار کار دزان نے شروع کی چی پیغمبر نہیں کرے اللہ نہیں ویرے او دیوی چرد آشترے یو نوی کار یا عامل مخکې نه موجودی لیکن طریقو له بدل کی دغم په دین کې دزان نه یو طریقه ده هلی وجه نه د بدعت اصطلاحي معنی په اعتبار سره دو قسم دي یو توی بدعت حقیقی دا د اصطلاحي معنی چې په دین کې یو نوی کاری لگا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من احدث فی امرنا ورد خبر دو ورد من احدث فی امرنا چاچ زمان پا دین کی اونے میں کارو کھو دا نوی چرا زمان بازی خلق ویرہو دا پیغمبر علیہ السلام وقت دا بمبی دا شینم نو دا پکی مکی ویدا کنو نو بی دی تو سوک دین نوی تی پا بمبا مانے سرے او دس کنو دا مطلب دین ورتوی نبی دې ته مصالح مرسله وي مطلب د اسانتیا یو کارونه دي یو څه نه دي پاو کې مثال اسونو خلکو باغی سوتي کړو زګاړي دي هغه دا هغه وخت ګاړو دي وخت ګاړي دي څه ده دا څوک دین کو نه غړي نه بګي ته څوک دین وای نه بمبي ته څوک دین وای وای شي نو نبی السلام کې من احدث فی امرنا چا زمون په دین کې نه وای یو کار وکړو نو فهو رد الاغ مردود دی آغا کار رد دی نبا من لکی مدر اسرائی معنی پا اعتبار دی بلاد بیا دو قسم دی یو دی بلاد حقیقی بلاد حقیقی آغا یو بلاد آغا یو نوے کار پا دین کی چقد پیغمبر پا زمانہ کی بلکل دسر اون پیغمبر پا زمانہ کی نصابو پا زمانہ کی ایک سو چاگا عمل دسر اون مخی اونن یو نوے کار دزان دیو سر ایجاد کی دغه بدعت حقیقی نه چې په حقیقت کې رسرهونه او څو سره هغه کار دي څه یو دې بدعت وصفی یا اضافی وصفی د سواد سره واو سواد فیږي بدعت وصفی یا اضافی یعنی هغه یو نوې کار په دین کې چې دا غي مخکې نمونه موجوده یعنی هغه عمل مخکې وو پیغمبر اسلام په زمانه کې صحابه په زمانه کې هغه عمل وی لیکن نن ولا طریقه بدل کی دغه صاحب دعا دعا خو کړه نبی رسول الله هم دعا کوله دارنګي صحابه هم دعاګانې وختي صحیح ده لیکن دا طریقه ده د دعا چیرې سنت نه بعد په جمع دعا لاسټ کې وي یا مړ نه نه خښوي او وی لاسټ کې به دعا وکړي یا دا جنازی مندوشیو رو گوزیو دارنگی یا وی دعا اوکری دا طریقی دا دعا غلطی وی دعا خوا دا مخی نو لیکن دا چکم خلق او شکنو دا دعا ورکڑی چرا دا دعا اوکری دا اوکری از دا نی طریقی جو ورکڑی دی ویشی نو دا بیدات وزفی یا اضافی یعنی مطلب آغا مخی آغا عمل موجود لیکن دی پک ازان نا اضافہ اوکرا اضافی مانا اضافہ دی بکی اوکر ازان نی پک اضافہ اوکرا وښه نو دیو غیر حدیث کی راضی څوک چې راو چې بلاد کې حسن او سیئه خیسه بلاد او بد بلاد وښه نو موقتی وی د مجدی وی چې دی بند ته هو لګزان یادې چې دی عادل بند ته هو بلاد او کې خو بد خو نه کاری ټول بد دی بلاد خو د عمل د خبره د لفظ بد دی کی بلاد ورته وي وایي ځکه نبی اسلام فرمایي هغه دا خبره کوي ځکه نبی اسلام فرمایي کل بدعت ضلاله هر یو بدعت گمراهی ده اوس دې کې دانی دی وایي او چې توې چې بدعت حسنه او سیئه خو بدعت او بد بدعت نو څه معنا چلی یعنی مطلب چې توې چې بدعت کې خو خراب وي کنه خو بدم بکی نو مطلب دې پیغمبر د حدیث دا مطلب رويسه ته کل بدعت ضلاله تا دې دا مطلب رويست چې نا پیغمبر اسلام غلط شوی نه نوز بالله بلکې خبر اصل کدا چې لیس کل بدعت من ضلاله ساده دا مطلب دی چې هر یو بدعت گمراهی نه ده چې ته وایې چې بدعت کې خو بد پکی غنا چې دا خو بدعت او دا بد بدعت ته نو چې دې پیغمبر د حدیث دا مطلب روباسي چې پیغمبر اسلام وایي کل بدعت من ضلاله هر یو بدعت گمراهی ده یعنی هر یو هغه کار چې په دین کې نه وي دا گمراهی ده نو بیا خو ته پیغمبر د حدیث دا مطلب روبا شي چرا چې هر یو کار هر یو عمل هر یو بدعت گمراهی نه ده مطلب د پیغمبر د حدیث غلط مطلب روي سره وشي بدی او سماوات ور ناشنا پیدا کوم کې د اسمانو د زمکو چې کوم وخت کې اسمانو زمکو جوړول او هغه کې د الله نائب ته ضرورت نه وشي ساجد اس پیدم جواب و اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکړي الله دی او کار و اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکړي الله دی او کار فانما یقول له یقین و یا کار تا او یا کار تا کن شاء فیکون شی و اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکړي الله امر دی او کار فانما یقول له یقین و یا کار تا کون شفا یا کون نشی نو آیا ستا بابا کوری شدا سی چا غیر کار تو ہے چشن ہو گوشی وی دا الفاظ دی ورے صرف خان نخبر دا خیال ہو کئی الفاظ چکم دی یہ سرے چکلا دکل مثال زو خبر تو محتاج جو زو الفاظ سووے ما زمان با خبر بارا یہ سرے بھوئی گی چیز سووے ما دسی دا او ویلکی په الفاظ کې یو خبره مثلا چې ما څه الفاظ نه ویلي زما په خبره څوک نشي پوهېږي کوم زه شون دي سره وځو ما سي او आवाज نه وباسم الفاظ نه وېما الفاظ که زویم لیکن زه خو نه الفاظ نه وباسم आवाज تیز نه وباسم زما په خبره څوک نشي پوهېږي څنګه نو الفاظ غره داون د عدد او علامت ته نو کته دا وی چې الله هر یو کار د کون وای کون خلفا دې خبر ما زمان پوی وی چې ته وای چې الله هر یو کار دا کون چې شدا یا کار ته وای چې شا نو دا الفاظ کوم د ایجو دی علامت ته اولاد ایجو نه پات دی اصل کې دا لفظ د کون راوړی دی چلا یو کار دوی چې اوشن او اوش بیا نو اصل کې دا لفظ د کو نه راوړې نه اوشي او ندینه مراد اراده د الله ده یې چې کله الله د یو شی پیدا کولو د جوړولو اراده وکي نو هغه کار بیا شوی خبر به یعنی د الفاظ ویل ته ضرورت نشته دا نه چې الله به هغه الفاظ وی کن نو هغه کار به کیږي نه څه نه ده ځکه بیا کوم الله تا عاجز کړو بالله چې الفاظ ته محتاج کړه نه ځکه چې الفاظ نو بیا مخامخ خبره مخ کیږي خولې ته څه نه ده بیا بالا له خلوم ثابت دی او الله د جسم نه پات دی جن دې وجنا کون لفظ راول دې خو دې نه مراد اراده د الله ده یعنی کله چې الله دې یو کار اراده وکي دې وجنا ګور الفاظ وري و اذا قضا امر او کله چې فیصله وکي الله دې یو کار مطلب دې یو کار اراده وکي دې ور وې یعنی دې کون نه مراد هغه اراده د الله ده چې الله دې کا یو کار اراده وکي هغه کار دوی یعنی هغه اراده د هغه کار د الله چې هغه کار کول وی چې دا کار دی وشي څنګه الله دا غکار ارادو کی خیالو کی غکار دی شوی لکه الله ارادو کړ د اسمانونو زمو په د جوړولو او په دې کې د مخلوقات د هر څه الله وکړ وښه د اراده کول سره غکار دی شوی اسمانونو جوړ شو پای ګا ستوري د هر څه دا رنګ زمکا پای ګا څه دا ټول څه مخلوقات دی الله پیدا کړ وښه وإذا قضى من او کله چې فیصله وکړل دی او کار فإنما يقول لو يمكن ويقاد كن فيكون شيء وقالوا تقد الله ولدا او وایي نو دې الله نائب سبحانه پاک دی الله کوي جن نه نائبانه بل لو ما في السماوات والارض وكي خاص الله الذي اوس چې بس منو ګیره پر ما کې قل له قانتون تور الله الذي عزيز قوم کی بدیو سماوات والارض ناشنا پیدا کو کې لاس منو نمکو او و اذا قضا من او کله چې فیصله وکړي الله دې او کار پاین نه ما یقول لو لیکن و یا کا د کوم شپه کوم شي